Stephen Zweig, Mecburiyet. Kadın güçlü nefes alışverişiyle derin uyku içerisindeydi. Sanki gülümseyecekmiş ya da bir ses söyleyecekmiş gibi ağzı hafiften açıktı. Yorganın altından hafiften dolgun göğsü beliriyordu. Gün ağarmasıyla pencereden ilk güneş ışınları girdi. Fakat kış gününün soluk bir ışınıydı. Karanlık ve aydınlığın erselik görüntüsü belirsiz bir biçimde uyuyan nesneler üzerinde dalgalanıyor ve onları kaplıyordu. Ferdinand sessizce kalkmıştı. Neden uyandığını kendisi de bilmiyordu. Son zamanlarda çalışırken aniden şapkasına uzandığı, evden hızlıca çıkıp tarlanın içine, ayağına kara sular inene kadar hızlanarak ilerlediği ve dizlerinde titreme ve şakağında hızlı atan nabzıyla birden çok uzak, bilmediği bir yerde durduğu başına çok geliyordu. Ya da hareketli bir sohbet esnasında beklenmedik bir şekilde dona kalması, kelimeleri anlamaması, sorulara tepki vermemesi ve zorla kendine gelmeye çalışması, üstünü değiştirmeyi unutması ve çıkarttığı ayakkabıyı sıkı bir biçimde elinde tutup yatağın kenarında oturması, ta ki eşinin seslenmesiyle irkilene kadar veya birden ayakkabının elinden düşmesiyle kendine gelene kadar. Biraz boğuk yatak odasından balkona çıkmasıyla birlikte titredi. İstençsiz bir biçimde ısınmak için dirseğini vücuduna yapıştırdı. Önünde uzanan manzara sisli ve buğuluydu. Genelde yüksekteki mülkünden parlatılmış bir ayna gibi görürdü Zürih Gölü ve üzerinde yansıyan her bir bulut tanesinin telaşla süzülüşü. Balkondan baktığında yoğun bir köpük altındaymış gibi sisin kapladığını görüyordu. Baktığı ve dokunduğu her yer ıslak, kaygan ve gri rengine bürünmüştü. Ağaçlardan su damlacıkları düşüyordu ve kirişlerde küf birikmişti. Yükselen güneşle birlikte dünya yeni selden kurtulmuş, ıslak saçlarını kurutmaya çalışan bir insan gibi geliyordu. Sisli gecede derinden ve boğuk, bazen de çekiş darbesi gibi gürültülü insan sesleri yükseliyordu. Genelde çok net duyulan kilise çanı bu sefer paslanmış ve kısık geliyordu. Islak bir karanlık kendisiyle dünya arasında duruyordu. Titriyordu. Yine de güneşin doğuşuyla aydınlanacak bu manzarayı izlemek için ellerini cebine sokuşturmuş bekliyordu. Gri bir kağıdı yukarıya doğru yuvarlar gibi sis yavaş yavaş kalkıyordu ve sevdiği manzarayı görme isteği gittikçe içinde büyüyordu. Aslında ruhunu aydınlatan bu manzara sadece sis ardında saklanmıştı. Bunalım içerisinde olduğu pek çok gün pencere önüne geçip ona huzur veren bu manzarayı izleyerek sakinleşiyordu. Karşı kıyıdaki evler dostça yan yana dizilişi, vapurun zarifçe mavi gölü ikiye yarışı, martıların karşı kıyıya süzülüşü, kırmızı bacalardan öğlen vakti gri dumanın yükselişi, bunların hepsi ona kesin bir şey söylüyordu. Özgürlük, özgürlük. Dünyada oluşan felaketleri bilmesine rağmen memleketin sunmuş olduğu bu güzellikler sayesinde saatlerce olanları unutuveriyordu. Aylar önce savaş içerisinde olan ülkenin, içinde bulunduğu durumdan ve insanlardan mülteci gibi İsviçre'ye kaçmıştı. Burada korkunç olaylardan ezilmiş ve buruşmuş benliği, nasıl iyileştiğini doğanın ona yumuşakça içine çektiğini ve belirgin çizgilerin ve renklerin sanatını uyandırdığını hissediyordu. Bu sebepten bu manzara şafak vakti sisin ardında saklanıp görünmez olduğunda kendisi de yabancılaştırılmış ve itilmiş hissediyordu. Evi gibi gördüğü, aşağıda sisin ardında karanlığın derinliğinde kapalı kalan yerdeki insanlara karşı merhamet duygusu yükseliyordu. Onlara ve onların yatkınlıklarına sonsuz özlem duyumsuyordu. Dumanın ardında bir yerde kilisenin çanı 4 kez çaldı ve sonra tizleşen bir sesle 8 kez daha. Sanki Mart ayı sabah saatlerinde bunu kendine duyurmak istiyordu. Bir kulenin zirvesinde oturuyormuş gibi dünya önünde ve karanlık uyku içerisindeki karısı arkasında kendini sonsuz bir yalnızlık içerisinde hissediyordu. Sisle örülmüş bu ince duvarı yıkma ve uyanma, hayatın varlığını hissetme isteği içinde güçleniyordu. Gözleri süzülürken aşağıda köyün bittiği ve kısa dönemeçli yolun tepeye doğru kıvrıldığı yerde yoğun bir gri tonla bürünmüş bir yer gözüne ilişmişti. Sanki orada bir şey, insan veya hayvan çok yavaş hareket ediyordu. Hafifçe sisle kaplanmış küçük bir şey ilerliyordu. İlk önce kendisinden başka birinin uyanık olmasına sevinmişti. Daha sonra şiddetli ve hastalıklı bir meraka kapılmıştı. O gri görünümlü varlığın gittiği yönde yol çatallanıyor, bir yön komşu köye, diğeri buraya çıkıyordu. Bir anlık ne olduğunu bilmediği bu şey soluklanarak tereddüt eder gibiydi. Sonra yavaş yavaş patikayı çıkmaya başladı. Ferdinand'ı huzursuzluk kapladı. Bu yabancı kim diye kendine sordu. Karanlık sıcak odasından sabahın ilk ışınlarıyla onu dışarıya hangi güç çıkarmıştı? Bana mı geliyordu? Benden ne istiyordu? Yaklaşmasıyla birlikte azalan sisin ardında onu tanımıştı. Postacıydı. Her sabah 8 çanıyla sürüklenen postacı buraya gelirdi. Ferdinand tanıyordu. Adamın uçları beyaz olan kızıl denizci sakalı, kabuk bağlamış yüzü ve mavi gözlüğü zihninde canlanmıştı. İsmi Nussbaum'du. Fakat ağır ve ciddi hareketlerinden dolayı ona fındık kıran diyordu. Büyük siyah deri çantasındaki mektupları çıkartıp vermeden önce çantasını hep sağ tarafına atardı. Ferdinand, postacının ağır adımlarını çantasının sol tarafına attıktan sonra kısa bacaklarıyla bir asil gibi yürümeye çalışmasını görünce kendini alıkoyamadı ve gülümsedi. Fakat birden dizlerinin titrediğini hissetti. Ellerini göz hizasına kaldırdığında onlar yavaşça bitkin bir biçimde düştü. Bugünün, dünün, bütün haftaların huzursuzluğu içinde tekrar doğdu. Adım adım o adamın onun üzerine ve sadece ona geldiğini düşünüyordu. Kendisini kayıp etmiş bir biçimde balkonun kapısını açtı. Usulca uyuyan eşinin yanından geçti ve hızlıca merdivenlerden aşağı indi. Çitli yoldan geçip gelene doğru yürüdü. Bahçe kapısında karşılaştılar. Benim için bir şey var mı? Postacı karşısındakini görebilmek için ıslak gözlüğünü yukarıya kaldırdı. Dolu dolu. Bir çırpıyla siyah çantasını sağ tarafına attı. Parmaklarıyla aramaya başladı. Mektuplar arasında gezinen parmakları büyük solucanlar gibiydi. Soğuk, sisli günden etkilenmiş, buruşmuş ve kırmızıydılar. Ferdinand titriyordu. Nihayet bir tanesini çıkardı. Üzerinde görünür bir biçimde resmi ve kendi adı yazan büyük kahverengi bir zarftı. İmzalanmalı dedi ve dolma kalemle imzalanacak defteri tuttu. Heyecandan hızlıca okunmayacak şekilde adını yazdı Ferdinand. Sonra onun kalın kırmızı parmaklarıyla uzatmış olduğu zarfı aldı. Fakat Ferdinand'ın parmakları o kadar donmuştu ki zarf parmakları arasında kayıp yere, ıslak toprağın ve yaprakların üzerine düştü. Zarfı kaldırmak için eğilmesiyle çürümüşlüğün acı kokusunu içine çekti. Haftalardır derinden huzurunu yıkan, anlamsız ve belirsiz bir uzaklıktan ona doğru gelen, onun özgürlüğüne müdahale eden işte bu mektuptu. Sıcak yaşamına müdahale edecek, zarfın içindeki daktilo ile yazılmış soğuk kelimeleri istemsiz bir biçimde beklemişti. Sanki bir atlı devriyenin yeşil ormanda çalılıkların arasında görünmez soğuk çelikten boruyu ona doğrultmuş ve boru içerisinde küçük kurşun parçacığın karanlığa yırtıp onun derisinin altına geçme isteği gibi bu mektubun gelişini hissetmişti. Yani buna karşı koyması, geceler boyunca kafa yorması boşunaydı. Sonunda ona ulaşmışlardı. Diğer taraftaki askeri doktorun karşısında çıplak, soğuk ve tiksinmeden ötürü titreyerek durması üzerinden neredeyse 8 ay geçmişti. Doktor bir at tüccarı gibi kol kaslarına dokunuyordu. Avrupa insan haklarını hiçe sayıldığı bu dönemde insanları köleleştirmesiyle bir çöküntü içerisindeydi. Kokuşmuş sözde vatanseverliğe 2 ay dayanabilmişti. Sonra gittikçe boğulmaya başlamıştı ve insanlar konuşmak için ağızlarını açtıklarında dillerindeki sarılıktan yalanlarını görebildiğini düşünüyordu. Konuştukları konular onu iğrendiriyordu. Şafak vakti boş patates çuvallarıyla pazar alanındaki merdivenlerde titreyerek oturan kadınların görüntüsü ruhunu parçalıyordu. Yumruklarını sıkmış volta atıyordu ve nasıl öfkeli ve kindar olduğunu hissediyordu. Kendi öfkesine kapılmış bu manzaradan iğreniyordu. Nihayet aldığı onayla eşiyle birlikte İsviçre'ye geçebilmişti. Sınır geçmesiyle birlikte yüzüne kan gelmişti. Sendeleyince direkten destek aldı. İnsan, yaşam, gerçeklik, irade, güç uzun zaman sonra ilk defa yine kendini duyumsamıştı. Havadaki özgürlük kokusuyla ciğerleri açılmıştı. Anavatan onun için sadece hapishaneyi ve baskıyı ifade ediyordu. Yabancı onun için artık dünya evi, Avrupa'nın medeniyetindeydi. Fakat hafifleten bu güzler, duygular uzun sürmedi. Sonra yine korku kapladı. Arkada bıraktığı o yoğun kanlı yerle ismi arasındaki bağı bir türlü koparamamıştı. Tanımadığı, yine de onu sarmalayan bir şey, onu serbest bırakmadığını biliyordu. Sanki uyumayan soğuk bir göz, pusuya yatmış onu dikizliyordu. İyice kendi içine çekilmişti. Alınacak savaş pozisyonlarını görmemek için gazete okumuyor, izini gizlemek için sürekli yer değiştiriyordu. Sorulmamak için insanlarla her türlü iletişimden kaçınıyor ve mektupları sadece eşinin adına gönderilmesine izin veriyordu. Hiçbir zaman şehre inmiyordu. Boya ve duvar kağıdı almak için bile eşini yolluyordu. Zürih Gölü'nün yanındaki küçük köyde, köylüden kiralamış olduğu evde varlığını saklıyordu. Fakat biliyordu. Bir çekmecede yüzlerce kağıt arasında bir tane vardı. Ve biliyordu. Bir gün bir yerde bu çekmece açılacaktı. Kağıdın daktiloya yerleştirdiğini duyuyordu. Daktilo da isminin her harfinin vuruşunu duyuyordu. Ve mektubun ona ulaşana kadar gezineceğini biliyordu. Ve şimdi parmakları arasındaki o mektup bütün gücüyle ve kas katı bir şekilde çıtırdıyordu. Ferdinand sakin kalmak için kendini zorluyordu. Bu benim için ne ifade ediyor diye söyleniyordu. Yarın, sonraki gün bunun gibi dallarda binlerce, on binlerce, yüz binlerce yaprak yeşeriyordu. Ve hepsi bunun kadar ona yabancıydı. Resmi olarak bu ne demekti? Bunu okumalı mıyım? Fakat insanların altında ve benim üzerimde yer alan resmi bir dairem yok ki. Oradaki ne, benim ismim mi, yazılmış mı bile? Oradaki benim ismim olduğunu söylemeye beni kim zorlayabilir? Mektubun içeriğini okumaya beni kim zorlayabilir? Okumadan yırtıp atarsam parçaları göle kadar uçuşur. Böylece ne ben bir şey bilirim, ne de dünya. Hiçbir damla bu kadar hızlı ağaçtan yere düşemez. Hiçbir nefesim dudaklarımın arasından başka türlü çıkmaz. Sadece istediğimde hatırladığım bu kağıt beni nasıl bu kadar huzursuz edebiliyor? Ve istemiyorum. Özgürlüğüm dışında hiçbir şey istemiyorum. Parmakları kalın paketlenmiş mektubu yırtmak ve parçalamak için gerilmişti. Fakat garip bir şekilde kasları onu dinlemiyordu. Onun iradesi dışında bir şey parmaklarındaydı. Çünkü ona itaat etmiyorlardı. Bütün ruhuyla mektup parçalamak istemesine rağmen parmakları dikkatlice zarfı açıp içindeki beyaz kağıdı yavaşça çıkardı. Ve tahmin ettiği yazıyordu. Sayı 34.729, Sayın F. M'deki bölge komutanlığının emriyle siz saygıdeğer şahsiyet, askerliğe elverişli olup olmadığınız, kontrol edilmeniz hususunda en geç 22 Mart tarihinde M'deki bölge komutanlığının 8 numaralı odanın önünde hazır bulunmanız rica edilmektedir. Askeri evrak, Zürih'teki konsolosluk tarafından takip edilecektir. Bu doğrultuda en kısa süre içerisinde teslim olmanız gerekmektedir. Odaya geri döndükten bir saat sonra karısı elinde bir demet bahar çiçekleriyle gülümseyerek onun yanına geldi. Çevreye huzur saçıyordu. Bak ne buldum. Evin arka tarafında çimlerde yeşermeye başladılar ve ağaçların gölgesinde kalan yerlerde hala kar erimedi, dedi. Onu üzmemek için uzattığı çiçekleri aldı. Onun huzur dolu gözlerini görmemek için ilk önce çiçeklerin üzerine başını eğdi ve ardından kendini atölye olarak düzenlediği çatı katına hızlıca çıktı. Ama çalışamadı. Önüne boş tuvali aldığında gözüne birden üzerinde makine germe yazısı ilişti ve mektup aklına geldi. Paletteki renkler kirli ve kanlı görünmeye başladı. İrinleri ve yaralıları düşünmekten kendini alıkoyamadı. Hafiften gölgede duran öz portresi, askeri üniformalı halini gösteriyordu. Bu sapkın resmi hayatından çıkartmak için çılgınlık, çılgınlık diye bağırdı ve ayaklarıyla yere vurdu. Fakat elleri titriyordu ve ayaklarının altındaki yer sallanıyordu. Yere uzanması gerekiyordu. Kendi yıkıntısı içerisinde eşi onu öğlen yemeğe çağırana kadar küçük taburede oturdu. Her lokma boğazına diziliyordu. Boğazına acı bir tat oturtmuştu. İlk önce yutması gerekiyordu fakat yedikleri sürekli yukarıya çıkıyordu. Sessizce eğilmiş otururken eşinin onu izlediğini fark etti. Birden eli üzerinde elini hissetti. Ferdinand neyin var? Ağzını açamadı. Kötü haber mi aldın? Kafa salladı ve yutkundu. Askeriyeden mi? Yine kafasını salladı. Eşi suskunlaştı. Ferdinand da suskundu. Düşünce odada boğucu bir biçimde duruyordu ve odadaki her şeyi kenara itiyordu. Yerine yığılmış ve yapışmış bir biçimde yarım kalmış yemeğin önünde oturuyordu. Sıvı salgılayan bir salyangoz gibi enselerinde sürünüyordu ve ürkütüyordu. Birbirlerine bakmaya cesaretleri yoktu. Sadece suskun ve boynu bükük oturuyorlardı. Bu dayanılmaz düşüncenin yükü üzerlerine binmişti. Nihayet sorduğunda sesinde bir şey kırılmıştı. Seni konsolosluğa mı çağırıyorlar? Evet. Ve gidecek misin? Ferdinand titriyordu. Bilmiyorum. Fakat gitmem gerekiyor. Neden gitmelisin? Sana İsviçre'de emir veremezler. Burada özgürsün. Ferdinand sıktığı dişleri arasında öfkesi fışkırıyordu. Özgürlük. Bugünlerde kim özgür ki? Özgür olmak isteyen herkes. Ve en çok sen. Bu da nedir? Deyip Paula önüne koymuş olduğu kağıdı küçümseyerek atar. Senin üzerinde nasıl bir gücü olabilir bu bez parçasının? Zavallı bir makamdan gelen bu karalama yazının. Senin gibi hayat dolu insanın, özgür insanın. Seni nasıl etkileyebilir? Bu yaprak değil ama gönderen etkileyebilir. Kim gönderebilir? Nasıl bir insan? Bir makine, büyük bir insan öldürme makinesi. Ama seni yakalayamaz. Milyonlarca insanı yakaladı. Tam da beni neden yakalamazsın? Çünkü sen istemiyorsun. Onlar da istemiyorlardı. Fakat onlar özgür değillerdi. Silahlar arasında duruyorlardı. Bu sebepten gittiler. Ama hiçbiri isteğiyle değil, hiçbiri İsviçre'den cehenneme geri dönmezdi. Paula onun ıstırap çektiğini görünce düşüncelerine daha fazla tutundu. Ferdinand'a karşı bir çocuğa duyulan merhamet duygusu uyanmıştı. Ona yaslanarak Ferdinand diye seslendi. Şimdi sakince düşünmeye çalış. Şimdi kafan çok karışık ve bu kurnaz canavarın insanın üzerine atladığında yarattığını anlıyorum. Unutma, biz bu mektubu zaten bekliyorduk. 100 defa bu ihtimali konuştuk ve ben seninle gurur duyuyordum. Çünkü biliyordum, sen bu mektubu yırtacaktın ve onların istediği insan katili olmayacaktın. Bilmiyor musun? Biliyorum Paula, biliyorum ama... Paula şimdi konuşma diye ısrar etti. Sen şimdiden etkisi altına girmişsin. Bizim konuşmalarımızı hatırla. Senin belirlemiş olduğun ilkeleri düşün. Çalışma masasının sol çekmecesinde duruyor. O yazın ve o yazın da bir daha eline silah alamayacağının kararını almıştın. Sen bunda çok kararlıydın. Ferdinand aniden ayağa kalktı. Hiçbir zaman kararlı değildim. Hiçbir zaman emin değildim. Bunların hepsi birer yalandı. Sadece kendi korumalarımdan saklanmak içindi. Sadece bu sözlerle kendimi kandırdım. Özgür olduğum sürece bunların hepsi gerçekçiydi. Ve her zaman biliyordum. Beni çağırdıklarında zayıf düşeceğimi. Ben onların karşısına geçtiğimde titrediğimi mi sanıyorsun? Gerçek olmadıkları sürece onlar benim için bir hiç. Sadece havalar. Hiçbir şey. Ama kendimden korkuyordum. Çünkü biliyordum beni çağırdıklarında gidecektim. Ferdinand, gitmek mi istiyorsun? Ferdinand ayaklarıyla yere vurarak "Hayır, hayır, hayır!" diye haykırdı. "İstemiyorum, istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Fakat kendi isteğimin dışında gideceğim. Bu onların gücü. En ürkütücü yanı onlara kendi iradenin, kendi inancının dışında hizmet etmektir. Biraz irade kaldıysa da böyle bir mektubu elinde tuttuğunda kalan iraden de yok olup gidiyor. Sadece itaat ediliyor. Sadece bir okul çocuğu oluyorsun. Öğretmen çağırdığında ayağa kalkıp titriyorsun. Ama Ferdinand kim çağırıyor ki? Ana vatan mı? Sadece bir yazıcı. İşinde sıkılmış bir memur çocuğu. Bunun yanı sıra devletin de birini öldürtmeye zorlama hakkı yok. Biliyorum, biliyorum. Şimdi de Tolstoy'dan bir alıntı yap da tam olsun. Buna karşı söylenebilecek bütün sebepleri biliyorum. Anlamıyor musun? Beni çağırmaya hakları olduğuna inanmıyorum. Bunlara itaat etmen vazifen olduğuna inanıyorum. Ben sadece bir tane vazife biliyorum. O da insan olmak ve çalışmak. İnsanların ötesinde bir ana vatanım yok. İnsan öldürme gibi bir hırsım yok. Bunların hepsini biliyorum Paula. Senin kadar her şeyi berrak görüyorum. Sadece beni ele geçirdiler bile ve biliyorum. Her şeye rağmen onlar çağırıyor ve ben gideceğim. Neden? Neden sana soruyorum neden? Ferdinand içini çekerek bilmiyorum. Belki de şu dünya üzerinde delilik aklından daha güçlü olduğu için. Belki de kahraman olmadığım için. Bu yüzden kaçmaya cesaret edemiyorum. Açıklayamıyorum. Bu bir mecburiyet gibi. 20 milyon insanı boğan zincirleri kıramıyorum. Yapamıyorum. Yüzünü elleri ardına sakladı. Saat bir aşağı bir yukarı ilerliyordu. Zamanın bir nöbetçi kulübesinin önündeki asker gibiydi. Paula sessizce titriyordu. Seni çağırıyor. Seni anlıyorum ama bütün bunlara anlam veremiyorum. Burasının da çağırdığını duymuyor musun? Burada seni tutan hiçbir şey yok mu? Ferdinand bağırarak, resimlerim, işim, hayır artık resim yapamıyorum. Bugün yapamadığımı hissettim. Ben zaten ruhen diğer tarafta yaşıyorum. Burada değil. Dünya yıkılırken şimdi kalkıp kendin için çalışmak bir suçtur. Artık insan sadece kendi için hissetmemeli, sadece kendisi için yaşamamalı. Paula bu sözlerin üzerine ayağa kalktı ve Ferdinand'a sırtını döndü. Ben sadece kendin için yaşadığına inanmıyordum. Sanıyordum ki ben de senin dünyanın bir parçası olduğunu sanıyordum. Daha fazla konuşamadı Paula. Gözyaşları kelimelerin arasına sıkıştı. Ferdinand sakinleştirmek istiyordu. Fakat o gözyaşlarının ardında duran öfkeyi görünce irkildi. Paula git dedi. Gitsene. Ben senin için ne ifade ediyorum ki? Bir kağıt parçası kadar bile değil. O zaman gitsene. Eğer istiyorsan. Kendinden geçmiş bir biçimde Ferdinand masaya vurdu ve istemiyorum aslında, istemiyorum. Ama onlar istiyor. Ve onlar çok güçlü ve ben güçsüzüm. Bin yıldır iradelerini güçlendirdiler. Organize olmuşlar ve çok zekiler. Onlar hazırlandılar ve bizim üzerimize bir yıldırım gibi düştüler. Onların iradesi, benim de sakinliğim var. Burada eşit koşullara sahip olmadığımız bir savaş var. Bir makineye karşı konulamaz. Eğer insan olsalardı, o zaman karşı konulabilirdi. Ama bu bir makine. Kıyma makinesi. Ruhsuz bir araç. Ne kalbi ne de sağduyusu var. Buna karşı konulamaz. Paula, evet bu yapılabilir. Eğer mecbur kalınırsa diye haykırmaya başladı. Ben yapabilirim. Sen yapamazsın da. Sen güçsüz müsün? Ben değilim. Bir bez parçası karşısında diz çökmem. Hayatımı bir söz karşısında heba etmem. Senin üzerinde gücüm olduğu sürece gitmeyeceksin. Yemin edebilirim ki sen hastasın. Sen sinir hastasısın. Bir tabak gıcırdarsa hemen irkiliyorsun. Bütün doktorlar bunu görmeli. Burada kendini kontrol ettir. Ben seninle geleceğim doktora. Ona senin durumunu ben anlatırım. Sen mutlaka serbest bırakılacaksın. Sadece buna karşı konulmalı, irade dişlerinin arasına alınmalı. Paris'te arkadaşın Jeannot'u hatırla. 3 ay kendisini akıl hastanesinde kontrol altına aldırdı. Onlar kontrolleriyle ona orada işkence yaptılar ama o özgür kalana kadar dayandı. Sadece istenmediği gösterilmeli. Duruma teslim olunmamalı. Burada söz konusu her şey. Unutma, senin hayatını, özgürlüğünü, her şeyini ele geçirmek istiyorlar. Buna karşı konulmalıdır. Karşı koymak. Buna nasıl karşı konulacak? Onlar herkesten ve her şeyden daha güçlüler. Onlar dünyanın en büyük güçleri. Bu gerçek değil. Sadece dünya istediği sürece bunlar güçlüler. Birey her zaman kavramın kendisinden daha güçlüdür. Fakat bunun iradesini göstermelidir. Sadece birey insan olduğuna inanmalı ve insan kalmak istemelidir. O zaman insanı etki altına alan kelimeler bir kloroformdan bir şey olmadığı anlaşılacaktır. Ana vatan, görev, kahramanlık, sadece kan, sıcak canlı bir insan kanı kokan kelimeler olacaktır. Dürüst ol, ana vatan senin hayatın kadar önemli mi? Şanlı hükümdarı değiştiren bir taşrayı, resim yaptığın sahilin kadar seviyor musun? Kendi düşüncelerimiz ve kanımızla kurduğumuz soyut hakkaniyet dışında bir hakkaniyet olduğuna inanıyor musun? Hayır, biliyorum hayır. Bu yüzden eğer gitmek istiyorsan kendine karşı dürüst değilsin. İstemiyorum ki... Yetmedi mi? Hiç istemiyorsun artık. Yine de kendine bunu hissettiriyorsun. İşte bu da senin suçun. Nefret ettiğin bir şeye bağlanıyorsun ve bunun için hayatını ortaya koyuyorsun. Neden kabul ettiğin bir şey için mücadele etmiyorsun? Kendi düşüncelerin için kan dök. Tamam. Fakat neden yabancı düşünce için? Ferdinand, özgür kalabilmek için neyi daha çok istediğini unutma. Diğer taraftakiler ne? Kötü aptallar. Kendin yeterince istemezsen seni bağlarlar ve o zaman kendin bir aptal olursun. Bunu sen bana hep söyledin. Evet söyledim. Hepsini söyledim. Sadece kendimi cesaretlendirmek için öylesine bir konuşmaydı. Karanlık bir ormanda kendi korkularından korkarak şarkı söyleyen çocuklar gibi sadece übük konuştum. Hepsi yalandı. Şimdi ürpertici bir biçimde daha net hissediyorum. Çünkü hep biliyordum, eğer beni çağırırlarsa o zaman giderim. Sen gidiyor musun Ferdinand? Ferdinand. Ben değil, ben değil. İçimde olan bir şey gidiyor. O yola çıktı bile. Söylüyorum sana. İçinde bir şey öğretmenin önündeki öğrenci gibi kalkıyor ve titreyerek itaat ediyor. Oysa ki senin söylediğin her şeyi duyuyorum ve biliyorum. Dediklerin doğru ve gerçek ve insan, insani ve gerekli. Bu benim yapmam gereken ve yapacağım tek şey. Ben biliyorum ve biliyorum ve bu yüzden gitmem bu kadar aşağılayıcı geliyor bana. Yine de gidiyorum. Bir şey beni ele geçirdi. İstersen aşağıla tabii. Ben kendimi aşağılık biri olarak görüyorum. Ama ben başka türlü bilmiyorum. Başka türlü yapmam. Ferdinand kontrolsüz bir biçimde önündeki masayı yumrukluyordu. Garip, donuk, vahşi, tutuklu bir bakışı vardı. Paolo ona bakamıyordu. Sevmesine rağmen onu aşağılayacağından korkuyordu. Hazırlanmış sofradaki et soğuk ve leş gibi duruyordu. Ekmek cüruf gibi kararmış ve küçülmüştü. Oda yemek kokusuyla dolmuştu ve boğucuydu. Boğazına kadar çıkan bir tiksinti, özellikle bir tiksinti duydu. Paula pencereyi açtı. Açmasıyla içerisi havalanmaya başladı. Hafiften seyiren omuzu üzerinden Mart ayının mavi gökyüzü yükseliyordu ve beyaz bulutlar saçlarını sıyırıyordu. Paula kısık sesle "Bak," dedi. "Dışarıya bak. Rica ediyorum sadece bir defa. Belki de söylediğim her şey yalan. Sözler hiçbir zaman anlaşılmıyor. Fakat gördüğün gerçektir. Yalan söylemez." Orada aşağıda bir çiftçi samanlığın arkasında yürüyor. O genç ve güçlü. Neden kendini öldürtmüyor? Çünkü ülkesi savaş durumunda değil. Çünkü tarlası 6 adım ötede. Onun için diğer taraftaki yasalar geçerli değil. Ve sen şimdi bu ülkedesin. O zaman senin için de geçerli değil. Sadece birkaç kilometre içerisinde geçerli olan ve ötesinde herhangi bir hükmü olmayan görünmez bir yasa gerçek olabilir mi? Bu huzurlu yerden diğer tarafa baktığında çılgınlığı görmüyor musun? Ferdinand, bak gölün üzerindeki gökyüzü ne kadar berrak. Renkleri. Bak, varlığından mutlu olunmasını nasıl da bekliyorlar. Pencerenin önüne gel ve bana bir defa daha söyle. Gitmek istediğini. İstemiyorum ki. İstemiyorum. Sen bunu zaten biliyorsun. Neden o manzarayı daha göreyim? Ben zaten biliyorum her şeyi. Her şeyi, her şeyi. Sadece bana işkence yapıyorsun. Senin söylediğin her kelime sadece canımı acıtıyor. Ve hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey bana yardımcı olmuyor. Bu acının karşısında Paolo kendini güçsüz hissediyordu. Bunun üzüntüsünü, bütün gücünü yıkmıştı. Yavaşça sırtını çevirdi. Ve ne zaman, Ferdinand, ne zaman konsoloslukta olmalısın? Yarın. Aslında dün olmalıydım. Ama mektup bana ulaşmamıştı. Ancak bugün bana ulaşabildi. Yarın gitmeliyim. Ve yarın gitmezsen, onları bekletsene. Burada sana hiçbir şey yapamazlar. Bizim acele etmemize gerek yok. Onları 8 gün bekletsene. Ben onlara hasta olduğunu ve yatakta yattığını yazarım. Benim kardeşim de aynısını yaptı ve böyle 14 gün kazandı. En fazla inanmazlar ve konsolosluk doktorunu gönderirler. Belki onunla konuşabilir. Üniforma giymeyen insanlar daha çok insandırlar. Belki senin resimlerine bakar ve senin gibi birinin cepheye uygun olmadığını anlar. Ve hiçbir şey yardımcı olmazsa en azından 8 gün kazanırız. Ferdinand susuyordu ve onun susmasından söylenenleri kabul etmediği anlaşılıyordu. Paula, Ferdinand, hemen yarın gitmeyeceğine bana söz ver. Onları beklet. İnsan içsel olarak kendini hazırlamalı. Şimdi kafan çok karışık ve onlar seninle istediklerini yapıyorlar. Yarın onlar güçlü olan taraf olurlar. 8 günün sonunda sen olursun. O zaman yaşayacağımız güzel günleri düşün Ferdinand. Ferdinand, duyuyor musun? Onu silkelerek uyandırmaya çalışıyor. Ama o sadece boş boş eşine bakıyordu. Söylediği her kelime o boş bakış içerisinde anlamsızlaşıyordu. Sadece daha önce görmediği, derinlerden gelen bir nefret ve korku vardı. Ferdinand kendini ancak yavaş yavaş toparlayabildi ve nihayet "Sen haklısın." diyebildi. "Sen haklısın. Acelesi yok. Bana ne yapabilirler ki?" "Sen haklısın. Ben yarın kesin gitmiyorum. Ayrıca ertesi gün de gitmeyeceğim." "Sen haklısın. Mektup bana ulaşmış olmalı mı? Bir gezintiye çıkmış olamaz mıyım? Hastalanmış olamaz mıyım?" "Hayır, aldığıma dair postacının evrakını ben imzaladım." "Olsun, önemli değil. İlk önce sakince düşünmeli." "Sen haklısın." Ferdinand ayağa kalktı ve odanın içerisinde bir ileri bir geri yürümeye başladı. "Sen haklısın, sen haklısın." diye bilinçsizce tekrarlıyordu. Fakat kendi sözüne inanmış görünmüyordu. "Sen haklısın, sen haklısın." diye dalgın ve donuk bir biçimde sürekli tekrarlıyordu. Paula hissediyordu. Onun düşünceleri tamamen başka bir yerdeydi. Buradan çok uzaklardı. Hep diğer taraftakilerin yanındaydı. Hep zindandaydı. Ferdinand'ın öylece dudaklarından akan bu sürekli "sen haklısın, sen haklısın" sözlerini artık duymak istemiyordu. Paula sessizce odadan çıktı. Yine de onun saatlerce odanın içerisinde hapishanedeki bir mahkum gibi bir ileri bir geri yürümesini duyuyordu. Akşamüstü bile yemeğe dokunmadı. İçinde dalgın ve donuk bir şey vardı. Ve ancak akşam Ferdinand yanına yatağa girdiğinde bütün gerçekliğiyle onun korkusunu Paula hissetti. Yumuşacık sıcak bedenine tutunan Ferdinand sanki bir şeylerden kaçmak istercesine titreyerek sıkıca sarmalamıştı. Paula çok iyi biliyordu. Bu sevgisinden değil, her şeyden kaçmak istediğindendi. Bu içinde yaşadığı bir savaştı ve öpüşleri arasında Ferdinand'ın bir damla gözyaşını hissediyordu. Acı ve tuzluydu. Sonra yine sessiz bir biçimde yattı. Bazen Ferdinand'ın inlemelerini duyuyordu. Paula elini ona uzattı ve o da bırakmayacakmış gibi elinde tuttu. Paula konuşmuyordu. Sadece Ferdinand'ın hıçkırıklarını duyduğunda onu teselli etmeye çalışıyordu. "Senin daha 8 günün var. Durumu düşünme." Bunu derken başka türlü düşünmesi gerektiğini önerirken utandı. Çünkü Ferdinand'ın elinin soğukluğundan, kalbinin hızlı atış biçiminden sadece o düşünce onun üzerinde hakim olduğunu ve ona emir verdiğini hissediyordu. Ve onu bu düşünceden koparacak bir mucize olmayacaktı. Bu evde hiçbir zaman sessizlik, hiçbir zaman karanlık bu kadar ağır olmamıştı. Dünyanın bütün ürperticiliği duvarlarda soğuk duruyordu. Sadece saat yoluna şaşırmadan devam ediyordu. Demir kulübedeki bekçi bir yukarı bir aşağı ilerliyordu ve eşi biliyordu. Her adımda sevdiği canlı insan yanından yavaş yavaş uzaklaştığını. Paula dayanamadı ve ayağa zıplayıp saatin sarkacını tuttu. Artık zaman yoktu, sadece suskunluk ve ürperti. Ve ikisi de yeni günün doğuşuna kadar suskun ve uyanık yatıyordu. Biri diğerinin yanında ve düşünce yüreklerinde bir yukarı bir aşağı gidiyordu. Kış mevsiminin solgun bir gün doğuşuydu. Kırağı buğulu bir biçimde gölün üzerinde süzülüyordu. Ferdinand ayağa kalkıp hızlıca giysisini üzerine attıktan sonra tereddütlü ve kararsız bir biçimde bir odadan diğerine koşuşturdu. Tak şapkasını ve paltosunu alıp yavaşça dış kapıyı açana kadar. Daha sonra o an elinin nasıl titrediğini, buz gibi kapı kulpunu çevirdiğini ve gözlenmediğini, emin olmak için utanarak çevresine bakındığını birçok kez hatırlayacaktı. Ve gerçekten gizlice yaklaşan bir hırsızmış gibi köpek üzerine atladı. Ama onu tanıdığında başına eğdi. Şefkatli ve sonra çok istekli bir biçimde sarmaladı. Ferdinand'la birlikte gitme isteği belirgindi. Ama Ferdinand el hareketleriyle yanından uzaklaştırdı. Konuşmaya cesareti yoktu. Ve sonra koşuşturduğunun farkında olmadan keçi yolunu hızlıca indi. Bazen durup sis ardında yavaş yavaş kaybolan evine baktı. Her seferinde onu ileriye doğru bir şey sürüklüyordu. Ayağı taşlara takılsa da bir şey onu kovalıyormuş gibi istasyona kadar hızlıca yürüdü. Ancak ıslak elbisesinden yükselen duman ve alnındaki terle vardığı istasyonda durabildi. Onu tanıyan birkaç çiftçi ve köylü istasyonda duruyordu. Onu selamladılar. Aralarından bazıları onunla sohbet kurma isteği olsa da onlardan başını eğerek uzaklaştı. Utançla karışık korkusu nedeniyle o an insanlarla konuşmaya çekiniyordu. Yine de rayların önünde boş beklemek canını yakıyordu. Ne yaptığının farkında olmadan tartının üzerine çıktı. Demir para attı. Göstergenin üzerinde küçük aynada terlemiş, duman çıkan yüzüne baktı ve tartıdan inerken paranın kutuya düşüşünü duymasıyla birlikte tartının göstergesine bakmayı unuttuğunu fark etti. "Ben çılgınım, ben çılgınım," diye kendi kendine söyleniyordu. Kendine karşı bir ürperti duydu. Bir banka oturdu ve kendine her şeyi sakince düşünmeye zorlayacaktı. Ama o esnada yanı başında anons çanı çaldı ve ayaklandı. Ve artık tren uzaktan gelişine aykırıyordu. Tren hızlıca yaklaştı ve o kendini bir kompartımana attı. Yerde kirli bir gazete duruyordu. Yerden kaldırdı ve içine baktı. Neyi okuduğunu bilmeden. Sadece kendi ellerini izliyordu. Gazeteyi tutan elleri artarak titriyordu. Tren durdu. İsviçre. Dışarıya atladı. Biliyordu nereye sürüklendiğini ve kendi iradesinin nasıl karşı direndiğini hissediyordu. Fakat güçsüzleştikçe güçsüzleşiyordu. Ara ara güç denemelerinde bulunuyordu. Bir pankartın önüne geçti ve onu okumaya kendisini zorladı. Kendi özgür iradeye sahip olduğunu kanıtlamak için yukarıdan aşağıya kadar okudu. "Acelem yok ki," diye kendi kendine kısık sesle söyledi. Fakat söylerken daha dudaklarının arasından çıkan kelimeler uçup gitti. Bir motor gibi içinde yanıyordu tedirginlik. Vuruyordu sabırsızlık ve onu ileri itiyordu. Çaresizlik içerisinde bir araba arıyordu. Bacakları titriyordu. Bir tanesi önünde geçti. Onu çağırdı. Nehri atlayıp intihar eden biri gibi bindi arabaya. Ve ancak gideceği yerin adını söyleyebildi. Konsolosluğun olduğu cadde. Araba cızıldıyordu. Gözlerini kapatıp arkasına yaslandı. Sanki bir uçurumdan aşağı düşüyormuş gibiydi ve kaderine sürükleyen arabadan hızından hafif bir zevk duyuyordu. Arabanın içinde pasif bir biçimde oturmak ona iyi geliyordu. Hemen vardı araba, durdu. Arabadan indi ve ödedi. Ardından asansöre bindi. Garip bir şekilde zevki sürüyordu. Böyle mekanik gitmek ve yükselmek. Sanki kendisi değildi bunların hepsini yapan da bilinmeyen bir güçtü. Tutulamayan, onu zorlayan bir güçtü. Elçiliğin kapısı kapalıydı. Zile bastı. Cevap yoktu. Sıcak bir titreme doğdu içine. Geri acele uzaklaş. Merdivenlerden aşağı. Ama tekrar zile bastı. İçeride derinden ayak sesleri geliyordu. Uzun kollu gömlek giymiş bir hizmetçi kapıyı açtı. Elinde toz bezi vardı. Galiba bürüyü temizliyordu. Kapıyı açmasıyla "Ne istiyorsunuz?" diye kabaca sordu. "Konsolosluğa girmek. Ben buraya çağrıldım." diye kekeleyerek cevap verdi Ferdinand. Bunu söylerken hizmetçinin önünde kekelemesinden dolayı utanıyordu. Hizmetçi arkasını döndü ve küstahça "Okuyamıyor musunuz? Aşağıdaki tabelada yazıyor. Çalışma saatleri 10-12 arasıdır. Şimdi kimse yok." ve herhangi bir söz hakkı vermeden kapıyı çarparak kapattı. Ferdinand öyle kapının önünde duruyordu ve kendi içine döndü. Büyük bir utanma yüreğine düştü. Saate baktı. Saat tam 7'yi 10 geçiyordu. Çılgınlık, ben çıldırmış olmalıyım diye kendi kendine söyleniyordu. Ve merdivenleri aşağı inerken yaşlı biri gibi titriyordu. 2,5 saat. Bu ölü saat onun için dayanılmazdı. Çünkü beklediği her dakikayla birlikte gücü azaldığını hissediyordu. Aslında hazırdı. Her şeyi önceden hesaplamıştı. Her kelimeyi yerli yerine koymuştu. Oluşacak her sahneyi içinden geçirmişti ve şimdi kendisi ve gücü arasında demir perde gibi 2 saat vardı. Şimdi içinde hissettiği sıcaklığın dumana dönüşmesi, kelimelerin tek tek zihninden silinmesi, her şeyin birbirine girmesi ve birbirlerinden kaçışması acı bir şekilde hissediliyordu. Ferdinand şöyle düşünüyordu. Konsolosluğa girdikten sonra hemen daha önce tesadüfen tanıştığı askeri ataşe ile görüşme talebinde bulunacaktı. Bir zamanlar arkadaşların evinde onunla tanışmış ve umursamazlık üzerinde bir sohbet sürmüştü. Bu karşısındakini tanımaya yetmişti. Zarif ve şık bir insandı. Dünya insanıydı ve aynı zamanda kibirliydi. Cömert davranmayı severdi ve memur gibi görünmek için büyük bir çaba içerisindeydi. Bu hırs hepsine de vardı. Hepsi büyükelçi, önemli bir şahsiyet olmak istiyordu. Ve Ferdinand bunu burada kullanmaya niyetliydi. Ferdinand her şeyi planlamıştı. Kayıt olacaktı, topluluk içerisinde kibar görünecekti. İlk önce genel konular üzerine bir sohbet edecekti ve eşini sormayı ihmal etmeyecekti. Ateşe, Ferdinand'a doğal olarak oturmasını rica edecek ve bir sigara ikram edecekti. Ve sonunda sessizlik içerisinde ona, "Size nasıl yardımcı olabilirim?" diye soracaktı. Karşı taraf sorması önemliydi ve unutulmaması gerekiyordu. Ve bunun üzerine soğukkanlı ve şaşırmadan, "Elime mektup ulaştı. Kontrol amacıyla diğer tarafa M'ye geçmek istiyorum. Ama bir karışıklık olmalı. Bana zamanında askerlik için elverişsizlik raporu verildi." Bunu soğukkanlı demeliydi. Bunun geçersiz bir mektup olduğu hemen anlaşılmalıydı. Ateşe bunun üzerine ateşenin duyumsamaz tavrı gözlerinin önüne geldi. Mektubu eline aldıktan sonra yeni bir kontrol söz konu olduğunu, herkesin kontrole tekrar gitmesi gerektiğini, gazetelerde çağrısı çoktan yapıldığını açıklayacaktı. Bunun üzerine Ferdinand yine soğukkanlı ve omuzlarını çekerek "Ah öyle, ben gazete okumuyorum, okumak için zamanım yok, çalışmam gerekiyor" diye cevap verecekti. Karşı taraf hemen anlamalıydı. Ferdinand'ın bütünüyle ne kadar savaşa karşı ilgisiz kaldığını, ne kadar bağımsız ve özgür hissettiğini görmeliydi. Doğal olarak ateşe bunun üzerine kişisel olarak böyle bir durumdan dolayı üzüntüsünü ifade edecektir. Ama askeri yetkililer ve diğerleri emre itaat edilmesi gerektiğini açıklayacaktır. O an geldiğinde daha enerjik olma vakti gelmiştir. Ferdinand anlıyorum diye karşılık verecekti. Fakat şimdi işimi yarıda bırakıp gitmem imkansız. Bütün resimlerimin sergisi konusunda bir adamla anlaşmaya vardım. Ve şimdi anlaştığım adamı ortada bırakıp gidemem. Sözümü bir kere verdim, diyecekti. O zaman ateşeye belirlenmiş olan tarihi daha ileriki bir tarihe atılmasını veya konsolosluktaki doktor tarafından kontrol edilmesini teklif edecekti. Bu kısma kadar her şeyi planlamıştı ve emindi. Bu kısımdan sonra birçok ihtimal oluşabilirdi. Ya ateşe Ferdinand'ın önerisini kabul edebilir, böylece zaman kazanmış olacaktı. Ya da öneriyi kibarca, soğuk, mesafeli ve birden kibar bir resmi dile, kendi görev yetkisinin dışında olduğunu ve izin vermesi mümkün olmadığını açıklayabilir. O zaman kararlı olmak gerekirdi. Ferdinand ayağa kalkmalı, masanın önüne geçip kararlı bir sesle, kararlı, tam kararlı, eğilmez işten gelen bir kararlılıkla söylemeli. "Dediklerinizi anlıyorum. Lütfen ekonomik sebeplerden dolayı engellendiğimi, bu sebepten çağrıya karşılık veremeyeceğimi ve kendi sorumluluğumda 3 hafta daha ta ki gerekli ahlaki sorumluluklarımı yerine getirene kadar erteleyeceğimi raporda belirtiniz. Tabii ki vatana karşı olan sorumluluklarımdan kaçmayı düşünmüyorum." Bu ince düşünülmüş cümlelerine özellikle gururlanıyordu. Raporda belirtilmesi veya ekonomik sorumluluklarım sade ve resmi bir tınısı vardı. Eğer ateşe bunun üzerine yasal sonuçlarına vurgu yaparsa daha sert bir tonla soğukkanlı çözmeliydi. "Ben anayasayı ve sonuçlarını gayet iyi biliyorum. Ama benim için verilmiş söz en üst yasadır ve onun gereğini yerine getirmek için bütün zorlukları üstlenmeliyim." Ve sonra hemen hafiften kafayı yiyip sohbeti bölecekti ve kapıya yönelecekti. Onlar Ferdinand'ın çıkabilsin diye ne kadar bekleyen bir işçi veya çırak olmadığını, tam aksine bir konuşmanın ne zaman bittiğini kendisi karar veren biri olduğunu görmeliydi. Volta atarken 3 defa bu sahneyi kendisine tekrarladı. Bütün kurgu, ses tonu onun hoşuna gidiyordu. Sırasını bekleyen bir oyuncu gibi saatinin gelmesine sabırsızlanıyordu. Sadece bir yerden tam emin değildi. Tabii ki vatana karşı olan sorumluluklarımdan kaçmayı düşünmüyorum. Nezaketten dolayı illaki bir iki tane milliyetçi söylem sohbet esnasında olmalıydı. Sadece asi olmadığı anlaşılması için ama hazır olma durumu tam olmamıştı. Sadece mecburiyetten dolayı karşı taraf için olduğunu biliyordu. Kendisi için bu söylem geçerli değildi. Vatani görev söylemi bile okumak için kağıda yazdı. Düşünüyordu. Belki biliyorum vatanımızın bana ihtiyacı var. Hayır, çok saçmaydı. Ya da en iyisi ben vatanımın çağrısına sırtımı çevirmeyi düşünmüyorum. Bu daha iyiydi. Yine de bu kısım hoşuna gitmiyordu. Ona çok yaltakçı geliyordu. Ayrıca başını birkaç santim fazla aşağıya eğiyordu. Düşünmeye devam ediyordu. En iyisi çok basit. Vazifemin ne olduğunu biliyorum. Evet, en iyisi buydu. Bunu hem içeriye hem dışarıya çevirebiliyordun. Yani ya doğru ya da yanlış anlayabilirdin. Ve çok kısa ve açıktı. Bunu bir diktatör gibi de söyleyebilir. Vazifemin ne olduğunu biliyorum. Neredeyse bir tehditti. Şimdi her şey yerli yerine oturmuştu. Yine de çok tedirgin bir biçimde saate baktı. Zaman ilerlemek istemiyordu. Daha yeni saat 8 olmuştu. Sokak onu savuruyordu. Nereye gideceğini bilmiyordu. Sonunda bir kafeteryaya gitti ve bir gazete okumaya çalıştı. Ama hissediyordu. Orada yazan kelimelerin onu nasıl rahatsız ettiğini. Gazetenin her yerinde vatan ve vazife yazıyordu. Ve bu ifadeler kafasını karıştırıyordu. Boğazındaki acı tattan kurtulmak için bir konyak istedi. Ve sonra ikincisini içti. Zaman nasıl geçirebileceğine takılıp kaldı ve aynı zamanda hayali sohbetinin parçalarını sürekli birleştirmeye çalışıyordu. Birden yanağına uzandı. Tıraş olmamışım. Ben tıraş olmamışım ya. Hemen karşı taraftaki berbere geçti. Saçlarını kestirdi ve yıkattırdı. Böylece bekleme süresinin yarım saatini geçirebildi. Sonra aklına geldi. Şık görünmeliydi. Bu arada önemliydi. Sadece zavallı fakirlere karşı kibirliydiler. Onlara bağırıyorlardı. Ama oraya şık gittiğin zaman dünya insanı ve zarif bir görünümle o zaman hemen 180 derece değişiyorlardı. Bunun düşüncesi çok hoşuna gitmişti. Gidip giysisini fırçalattı ve eldiven aldı. Seçenekler arasından bir tanesini alması uzun sürdü. Sarı, çok kışkırtıcı ve abartılı, gri ise çok ihtiyatlı geliyordu. Sonra tekrar sokakta başıboş geziniyordu. Bir terzinin dükkanında asılı olan aynada kendisine baktı. Kravatını düzeltti. Eli hala çok boştu. Baston aklına geldi. Bir ziyareti umursamaz havası veriyordu. Hemen karşı tarafa geçti ve bir tane seçti. Dükkandan çıktığında kule saati 9:45 gösteriyordu. Tekrar söyleyeceklerini hafızasında toparladı. Mükemmel. Yeni düzenleme. Vazifemin ne olduğunu biliyorum. Şimdi söyleyeceklerin en güçlü cümlesiydi. Kendinden emin ve güçlü adımlarla ilerliyordu ve merdivenleri bir bebek kadar hafif çıkıyordu. Bir dakika sonra hizmetçi kapıyı açtığında yapmış olduğu hesaplamalar yanlış olduğu hissi içini daraltmaya başladı. Hiçbir şey beklediği gibi olmadı. Ataşe'yi sorduğunda misafiri olduğunu ve beklemesi gerektiğini yanıtını aldı. Ve resmi bir tavırla depresif yüzleriyle oturan 3 kişinin arasında boş duran sandalyeyi işaret etti. Gösterilen yere istemeyerek oturdu. Sanki kendisi çözülmesi gereken bir davaymış, bir meseleymiş gibi düşmanca bir tavır seziyordu. Yanında oturanlar birbirlerine önemsiz kaderlerini anlatıyorlardı. Biri hüzünlü ve kırık bir sesle Fransa'da 2 sene gözaltına alındığını ve ona eve geri dönüş için maddi destek yapılmadığını, diğeri ise 3 çocuğu olduğunu ve ona herhangi bir yerde görev verilmesi konusunda yardım edilmediğini şikayet ediyordu. Ferdinand içten içe öfkeden çıldırıyordu. Onu bir isteme sırasına oturtmuşlardı ve bu küçük insanların depresif ve şikayetçi tavırları onu rahatsız ettiğini fark ediyordu. Ataşe ile konuşacaklarının tekrar üstünden geçmek istiyordu. Ama bu salakça konuşmalar onun düşüncelerini bölüyordu. Onlara bağırmayı çok istiyordu. Sussun ayak takımı. Ya da onları eve göndermek için cebinden para çıkartacaktı. Ama iradesi çok ağırlaşmıştı. Ferdinand orada şapkaları ellerinde oturanlarla birlikte oturuyordu. Bunun yanı sıra insanların sürekli giriş ve çıkışları, kapının açılıp kapanması onu sersemletiyordu. Her seferinde tanıdığı biri onun isteme sırasında otururken görmesinden korkuyordu ve her kapı açıldığında içten içe hazır ola kalkıyordu ve hayal kırıklığıyla oturuyordu. Gücünü tamamen kayıp etmeden gitmesi, hızlıca kaçması gerektiği duygusu gittikçe artıyordu. Bir seferinde gücünü toparladı Ayağa kalktı ve bir bekçi gibi yanlarında duran hizmetçiye "Ben yarın da gelebilirim," dedi. Fakat hizmetçi onu sakinleştirerek "Sayın Ateş'e birazdan müsait olacak," dedi. Ve demesiyle birlikte Ferdinand yerine geri oturdu. Burada tutukluydu. Karşı koyması mümkün değildi. Nihayet üstünlük taslayan bakışıyla, yüzünde bir gülümsemeyle ve kibirli tavrıyla bir hanımefendi dışarıya çıktı ve hızlıca bekleyenlerin yanından geçti. Kadının geçmesiyle hizmetçi, "Sayın Ateş'e şimdi sizi bekliyor," diye bağırdı. Ferdinand ayağa kalktı. Bastonunu ve eldivenini pencere kenarına koyduğunu çok geç fark etti. Fakat geri dönüp alması artık mümkün değildi. Çünkü kapı açılmıştı ve gözü arkada düşünceleri karmakarışık içeriye girdi. Ateşe masa başında oturmuş bir şeyler okuyordu. Sonra Ferdinand'a kısa bir bakış atıp hafiften başını salladı ve bekleyenin oturmaya davet etmeden soğuk ve resmi gülümsedi. "Ah, bizim yüksek lisans öğrencimiz. Birazdan, birazdan." Ayağa kalktı ve yan odaya, "Ferdinand R dosyası lütfen. Dün hazırlanmış olan, biliyorsunuz ya, hazır bulunma emri gönderilmiş olan. Ve yerine otururken, ve siz de bizi tekrar ediyorsunuz. Neyse, umarım İsviçre'de güzel zaman geçirdiniz. Gayet sağlıklı görünüyorsunuz." Ve yazmanın getirdiği dosyayı eline alıp hemen göz gezdirdi. "M'de hazır bulunma." Evet, doğru. Her şey tamam. Ben gerekli evrakları hazırlattım bile. Seyahat masraflarınızı talep etmiyorsunuz galiba." Ferdinand güvensiz bir biçimde duruyordu ve dudaklarının mırıldanmasını duyuyordu. "Hayır, hayır." Ateşe kağıdı imzaladı ve Ferdinand'a uzattı. "Aslında hemen yarın gitmelisiniz. Ama bu kadar da aceleye gerek yok. Eğer zamansal olarak bir iki güne daha ihtiyacınız varsa bırakın şaheserinizin boyası kurusun. Bunun sorumluluğunu ben üstüme alırım. Vatanımız için bir iki günün önemi yoktur herhalde." Ferdinand son cümleyi gülümsemesi gerektiği, bir şaka olduğunu hissediyordu ve dudaklarının gülümseme şekline kıvrıldığını fark edince kendinden ürperdi. Bir şey söylemeliyim ve bir dernek gibi öylece durma diye içinden geçirdi. Ve sonunda bir cümle çıktı. "Çağırma mektubu yeterli. Pasaport ihtiyacım yok değil mi?" Ateşe "Hayır hayır" diye gülümsedi. "Ve size sınırda herhangi bir sorun yaratmazlar. Ayrıca bildirildiniz. Neyse, size iyi yolculuklar," diye ekledi ve elini uzattı. Ferdinand artık her şeyin bittiğini hissediyordu. Gözlerinin önünü kararmaya başlamıştı. Hızlıca kapıya yöneldi. İğrentisi onu boğuyordu. Arkasından sağdan lütfen diye biri seslendi. Yanlış kapıya yönelmiş, düşüncelerin karanlığı arasında hafiften gülümsediğini sanıyordu. Ve ateşe ona doğru kapıyı açmıştı bile. Teşekkür, lütfen zahmet etmeyiniz," dedi diye Ferdinand kendi abartılı kibarlığıyla hızlıca odadan çıktı. Ve dışarıya çıkar çıkmaz hizmetçinin ona baston ve eldivenini vermesiyle aklına geldi. Ekonomik sorumluluk, raporda belirtilmesi. Hayatında hiç bu kadar utanmamıştı. Üstelik ona teşekkür etmişti, kibarca teşekkür etmişti. Ama gücü öfkelenmeye bile yetmiyordu. Benzi atmış merdivenlerden aşağı iniyordu ve inenin kendisi değilmiş gibi hissediyordu. Onu ele geçiren yabancı, acımasız bir güç bütün dünyayı ayaklarının altına aldı. Ancak öğleden sonra eve geri döndü. Saatlerce acımasızca dolaştığından ve kendi kapısının önünden 3 defa geri döndüğünden dolayı ayakkabının tabanı yanıyordu. Sonunda üzüm bahçesinden gizlice içeriye girmeye çalışıyordu. Ama sadık köpekleri onu fark etmişti. Yüksek sesle havlayarak üzerine atladı ve onu şefkatle sarmaladı. Kapının önünde karısı duruyordu ve Ferdinand ilk bakışta onun her şeyi bildiğini anladı. Bir söz bile etmeden karısını içeriye takip etti. Kendinden utanmasını ensesinde hissediyordu. Ama Ferdinand'a karşı herhangi sert bir tavır sergilemedi. Ona bakmıyordu bile. Galiba ona acı çektirmemek için sakınıyordu. Paula masaya soğumuş eti koydu ve Ferdinand buna bağlı masaya oturmasıyla o da yanına oturdu. Karısı "Ferdinand," dedi ve sesi bunu derken titriyordu. "Sen hastasın. Seninle şimdi konuşulmaz. Seni şimdi suçlamayacağım. Sen kendi isteğinle hareket etmiyorsun ve nasıl acı çektiğini görüyorum. Ama bana bir söz ver. Bundan sonra benimle konuşmadan bu konuda başka bir şey yapmayacaksın." Ferdinand susuyordu. Paula'nın sesi hiddetlenmeye başladı. "Ben şimdiye kadar senin özel işlerine hiç karışmadım. Hep özen gösterdim. Kendi hür isteğinle karar vermene. Ama şimdi sadece kendi hayatına değil, benim hayatımla da oynuyorsun. Şansımız için yıllarca çabaladık ve şimdi senin gibi öyle kolay geri vermem. Ne devlete, ne öldürmelere, ne kibiriyle ve ne de senin zayıflığına. Hiç kimseye. Duyuyor musun hiç kimse? Sen onların karşısında zayıf mısın? Ben değilim. Biliyorum söz konu ne olduğunu ve geri adım atmam. Ferdinand hala susuyordu. Ve Ferdinand'ın suçunun farkında bir köle gibi utanarak susması karısını daha çok kızdırıyordu. Ben bir paçavradan emir almam. Ölüme sürükleyen herhangi bir yasayı tanımam. Devletin bir dairesine belimi büktürmem. Siz erkekler bir ideoloji tarafından yozlaştırılmışsınız. Sizler siyasi ve ahlaki boyutlu düşünürken biz kadınlar düz düşünüyoruz. Ben de biliyorum ama vatanın ne demek olduğunu ve günümüzde ne anlama geldiğini. Ölüm ve kölelik. İnsan bir halka ait olabilir ama bir halk çıldırmışsa onunla birlikte çıldırması gerekmiyor. Çoktan onların bir rakamı, numarası, aleti, ölmeye giden askeri oldun mu? Halbuki ben seni hala canlı bir insan olarak görüyorum ve onlara katılmana izin vermiyorum. Seni onlara teslim etmeyeceğim. Hiçbir zaman senin adına karar vermeyi düşünmedim. Fakat şimdi seni korumak benim sorumluluğumda. Bugüne kadar yetişkin bir insandın, ne istediğini biliyordun. Şimdi ise diğer milyonlarca kurban gibi senin iraden kırılmış, perişan bir görev makinesine dönüşmüşsün. Seni yönlendirmek için sinirinden tutmuşlar. Ama beni unuttular. Hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştım. Ferdinand hala susuyor. İçin için düşünüyordu. İçinde karşı durma gücü kalmamıştı. Ne diğerlerine ne de eşine karşı. Paula savaşmaya hazır biri gibi ayağa kalktı. Sesi sert, keskin ve gergindi. Sana konsoloslukta ne dediler? Bilmek istiyorum. Bu artık bir emirdi. Ferdinand yorgun bitkin, ona verilen kağıdı aldı ve onu uzattı. Paula çatık kaşlı okudu ve dişlerini sıktı. Sonra değersiz bir parçaymış gibi masaya attı. Beylerin bayağı bir acelesi varmış. Hemen yarın. Ve sen büyük bir ihtimalle bir de onlara teşekkür ettin. Topuklarını vurdun. Böyle çok iyi bir itaatkar gibi. Yarın hazırda bulunacak biri. Hazırda bulunma. Daha iyi köle gibi. Hayır, daha o kadar değil mi? Daha henüz o safhaya varmadık. Ferdinand ayağa kalktı. Benzi tamamen atmıştı ve koltuğa tutunuyordu. Paula, biz birbirimizi yanıltmayalım. Artık zamanı geldi. İnsan kendini aşamaz. Ben buna karşı koymayı denedim. Olmadı. Ben bu kağıt parçasıyım işte. Ve bunu yırtsam da ben bu kağıt parçasıyım. Bana durumu zorlaştırma. Burada zaten bir özgürlük olmazdı. Her zaman diğer taraftan bir şeyin beni çağırdığını, bana uzandığını, çektiğini ve çekiştirildiğini hissettim. Diğer tarafta daha rahat ederim. Orada zindanda özgürlük var. Dışarıda olmana rağmen bir kaçak gibi hissettiğin sürece özgür değilsin. Ve sonra neden hemen en kötüsünü düşünelim ki? Beni ilk defa geri çağırıyorlar. Neden bu sefer olmasın? Belki bana silah vermezler. Ben vermeyeceklerinden de eminim zaten. Kolay bir görev verirler. Neden hemen en kötüsünü düşünelim ki? Belki o kadar da tehlikeli değildir. Belki şansım yaver gider. Paula düşüncesine katı bir şekilde tutunuyordu. Bu söz konusu değil artık Ferdinand. Sana kolay bir görev mi yoksa zor bir görev mi verirler söz konusu değil. Senin iğrenmene rağmen görevi üstlenip üstlenmeyeceğin, senin inandıklarının aksine dünyanın en büyük suçunun bir parçası olup olmayacağın. Çünkü buna karşı koymayan herkes bu suçun bir parçasıdır. Ve sen karşı koyabilirsin. Ve bunu yapabilirsin. Yapabilir miyim? Hiçbir şey yapamam. Artık hiçbir şey. Eskiden beni güçlü kılan bu çılgınlığa karşı duruşum, iğrenme, öfke, her şey. Şimdi beni yıkıyordu. Bana acı çektirme. Rica ediyorum bana acı çektirme. Bunları bana söyleme. Ben demiyorum. Bunu kendine söylemelisin. Canlı bir insan üzerinde herhangi bir hakları olmadığını, dedi Paula. Hak, hukuk, dünyanın neresinde hak var ki? İnsanlar yok etti. Hak, her bireyde var aslında ama onların artık gücü var ve bunun ötesi yok artık. Neden güç onlarda? Çünkü sizler onlara bunu veriyorsunuz. Ve siz korkak olduğunuz sürece güç onlarda olacak. İnsanların canavar olarak adlandırıldığı aslında 10 insanın güçlü iradesinden oluşuyor ve bu 10 insan bunu geri yıkabilir. Bir insan bir tane canlı insan onları reddederse gücü de yok eder. Ama siz boynunuzun büktüğünüz sürece ve belki ben aralarından sıyrılırım dediğiniz sürece kalbe dokunacağınız yerde iki büklüm olduğunuz ve parmakların arasından kayma arzusu için olduğu sürece sizler sadece kölesiniz ve daha iyisini hak etmiyorsunuz. Eğer bir erkeksen o zaman saklanılmamalı, hayır denmeli. Bu günümüzde tek görev, kendisini öldürtmek değil. Fakat Paula, sen ne düşünüyorsun? Buna mı mecburum? Sen hayır demelisin. O sana hayır dediğinde. Biliyorsun senin hayatını seviyorum, senin özgürlüğünü seviyorum, senin işini seviyorum. Ama bugün bana dersen ben diğer tarafa gitmeliyim, elimde silahla hak konuşmalıyım ve ben biliyorsam ki sen mecbursun, o zaman derdim git. Ama sen bir yalan uğruna, kendin bile inanmadığın, sadece zayıflığından ve korkudan dolayı gidersen ve arada sıyrılmayı dilersen, o zaman sana acırım. Evet, sana acıyorum. İnsanlık namına bir insan olmak için, inandığın bir şey için gitmek mi istiyorsun? O zaman seni engellemem. Ama canavarlar arasında bir canavar, köleler arasında bir köle olmak içinse karşı çıkarım. Kendi fikri için insan fedakarlık yapar. Ama başkalarının çılgınlığı için değil. Buna inananlar vatanları için ölsünler. Ferdinand Paula diyerek istençsiz ayağa kalktı. Ben şimdi de senin için çok mu özgür konuşuyorum? Arkanda onbaşının sopasını hissetmeye başladın mı? Korkma, daha hala İsviçre'deyiz. Susmamı veya sana bir şey olmayacak dememi istiyorsun. Ama şimdi duygusallığın vakti değil. Şimdi her şeyimiz söz konusu. Benim ve senin. Paula diyerek yine onu bölmeye çalıştı. Hayır, sana acımıyorum artık. Seni özgür bir insan olarak seçtim ve sevdim. Ama zayıf karakterlileri ve yalancıları hor görürüm. Sana neden acıyım? Ben senin için ne ifade ediyorum ki? Bir çavuş bir tane kağıdı karalıyor ve sen beni hemen köşeye atıyorsun. Ve onun peşinden koşuyorsun. Ama ben kendimi köşeye attırmam ve sonra tekrar kaldırtmam. Şimdi karar ver, onlar mı ben mi? Ya onlar ya da ben. Biliyorum kağıdında üzerimize çok büyük zorluk binecek. Ben bir daha annemi, babamı ve kardeşlerimi görmeyeceğim. Geri dönmemizi engelleyecekler ama ben bunların hepsine katlanırım. Eğer sen benim yanımdaysan. Ama sen bizi şimdi ikiye ayırırsan bunun geri dönüşü olmayacak. Ferdinand sadece inliyordu. Paula ise sadece öfkenin ateşi içerisindeydi. Ben veya onlar. Bir üçüncü seçenek yok. Ferdinand, zamanın varken mantıklı düşün. Ben çoğu zaman çocuğumuz olmadığı için üzülmüştüm. Şimdi ilk defa olmamasına seviniyorum. Bir korkaktan çocuk istemem ve savaş yetimini büyütmek istemem. Hiçbir zaman bu kadar senin için savaşmadım. Sana kararı zorlaştırmadım. Ama sana diyorum. Bu deneme süreli bir gitme değil. Bu bir elveda. Eğer üniformalı katilleri takip etmek için beni terk ediyorsan bunun geri dönüşü olmayacak. Ben katillerle hiçbir şeyi paylaşmam. Ben bir insanı vampir olan bu devletle bölüşmem. Ya o ya da ben. Şimdi sen karar vermelisin. Paula kapıya yönelip arkasından hızlıca kapıyı çarptığında Ferdinand hala titreyerek ayakta duruyordu. Kapının çarpmasını dizlerine kadar hissetti. Oturması gerekiyordu ve içine çekildi. Donuk ve sessiz. Kafası sıktığı yumrukların üzerine düştü. Ve nihayet kendini bıraktı. Bir küçük çocuk gibi ağlamaya başladı. Bütün öğleden sonra Paula bir daha odaya girmedi. Ama Ferdinand onun düşmanca bir yapısının olmadığını hissediyordu. Ama aynı zamanda iradesinin dışında göğsünün altındaki soğuk çelikten çark onu ileriye doğru itiyordu. Ama ara bazı şeyleri gözden geçirmeye çalışıyordu. Ama düşünceler uçup gidiyordu. Onun düşünceliymiş gibi görüntüsü ve donuk oturuşu esnasında içinde olan soğuk son sakinlik kırıntıları da kayboldu ve yerini yanan bir öfke aldı. Hayatın iki ucundan farklı güçler tarafından tutulduğunu ve çekiştirildiğini hissediyordu. Ve sadece ikiye bölünmeyi diliyordu. Kendini oyalamak için çekmeceleri kurcalıyor, bulduğu mektupları yırtıyor, tek kelime etmeden diğer mektuplara bakıyor, sallanarak oda içerisinde geziniyor ve tekrar yerine oturuyordu. İçindeki dayanılmaz huzursuzluk onu ayaklandırırken yorgunluk geri yıkıyordu. Ve birden ellerini yolculuk için gerekli evrakları bir araya getirirken yakaladı ve iradesi dışında amaç doğrultusunda her şeyi düzenleyen ellerine baka kaldı. Sırt çantası birden hazırlanmış, masanın üzerinde durunca titremeye başladı ve omuzları ağırlaşmaya başladı. Sanki sırt çantasının ve onunla birlikte zamanın yükü üzerine binmişti. Kapı açıldı. Gaz yağı lambası elinde karısı içeriye girdi. Masanın üzerinde hazırlanmış çantaya gözü ilişti. Karanlıkta gizli rezaleti ışıl ışıl aydınlatılmış duruyordu. Ferdinand kekeleyerek, "Her ihtimale karşın benim daha zamanım var. Ben..." Ama durgun, donuk ve sanki bir maskenin ardında kalan bir bakış sözlerine karşı duruyordu ve yok ediyordu. Dakikalarca Paula ona acımasız, sert ve dudaklarını ısırarak öylece baktı. Hareketsiz ve sonunda bayılacakmış gibi hafifçe sallanarak bakışlarıyla Ferdinand'ı süzdü. Dudaklarındaki gerginlik çözülmeye başladı. Sadece arkasını döndü, omzu seyirdi ve bir daha arkasına bakmadan yanından uzaklaştı. Birkaç dakika sonra hizmetçi kız geldi ve sadece onun için yemek getirdi. Yanı başındaki Paula'nın yeri boş kaldı ve belirsizlik duygu içerisinde oraya baktığında dehşet veren sembolü fark etti. Sırt çantası koltuğun üzerinde duruyordu. Ona bu evden uzaklaşmış, bu ev içerisinde ölmüş gibi geldi. Lambanın ışıklarının ulaşamadığı duvarlar karanlıkta kalıyordu ve dışarıda yabancı ışıkların ardında gece boğucuydu. Dışarıda her şey sessizliğe bürünmüştü ve gökyüzünün yüksekliği, alçaklığın derinliği üzerine gerilmişti. Sadece yalnızlık duygusunu artırıyordu. Etrafındaki ev, manzara, iş yerleri ve kadın aslında her şey içinde parça parça öldüğünü hissediyordu. Sanki alışkın olduğu geniş yaşamı yıkılıyor ve çarpan yüreğini daraltıyordu. Sevgiye, onu sarmalayan sıcak söze, olan ihtiyacı doğdu. Hazır hissediyordu kendini. Geçmişe geri dönebilmek için bütün söylenenlere boyun eğmeye. Acı içinde titreyen huzursuzluğun karşısında ağır basıyordu. Ve büyük ayrılış duygusunun yerini çocuk özlemlerle duyduğu o küçük şefkatli dokunuşlar aldı. Ferdinand kapıya gitti ve sessizce kapı kulpunu çevirdi. Kapı açılmadı, kapı kilitliydi. Usulca kapıya vurdu. Cevap yoktu. Tekrar kapıya vurdu. Kalbi her vuruşunda eşlik ediyordu. Hiç ses yoktu. Şimdi biliyordu. Her şey sadece oynanmıştı. Onu buz gibi sarmalamıştı. Işığı söndürdü ve üstünü değiştirmeden kanepenin üzerine uzandı. Ve battaniye ile örtündü. İçinde yok olma ve unutma isteği yükseliyordu. Bir ses işitmişti. Sanki bu sesi yakından işitmişti. Kulağını kapıya dayadı. Sadece ahşabın sessizliği vardı. Sessizlik. Vücudu onu yere yıktı. Ona yerden hafifçe bir şey dokunuyordu. Birden irkildi. İrkilmesiyle de dokunan şey de kayboldu. Hizmetçi Mark'la birlikte gizlice içeriye girip kanepenin altında saklanmış olan köpek birden kanepenin altından çıktı. Ferdinand'a yaklaşıp sıcak dilliğiyle elini yalamaya başladı. Köpeğin içgüdüsel göstermiş olduğu bu sıcak sevgi, Ferdinand'ın içinde sanki yıkılmış uzaydan gelen büyük bir sevgiydi. Çünkü geçmiş yaşamından kalan ona ait olan tek şeydi. Eğildi ve onu bir insanmış gibi sarmaladı. Dünyada bir şey hala beni seviyor ve beni aşağılamıyor diye hissetti. Onun için hala bir makine değilim, bir ölüm makinesi, boyun eğen zayıf kimse. Onun için sevgiyle dolu sadece bir canlıyım. Elini onun yumuşak tüyleri üzerine gezdiriyordu. Köpek ona daha da sırnaştı. Sanki onun yalnızlığını biliyordu. İkisinin de nefesi ağırlaşmıştı. Yavaş yavaş uykuya dalmak üzereydiler. Uyandığında havanın serinliği ve dışarıda yansıyan çamdan yeni günün aydınlığı vardı. Rüzgar eşyaların üzerindeki uyuyan karanlığı aldı ve gölün üzerinde uzaktaki sıra dağlarının görüntüsü yansıyordu. Ferdinand ayağa kalktı. Dün gece az uyumasından biraz sersemlemişti. Fakat gözü hazırlanmış sırt çantasına iliştiğinde kendine gelmişti. Birden olan her şeyi hatırladı. Ama yeni günün ilk ışıklarıyla duyuları da hafiflemişti. Bunu neden paketlemiştim diye kendi kendine sordu. Ne için? Ben seyahat etmeyi düşünmüyorum ki. Şimdi ilkbahar başlayacak. Ben resim yapmak istiyorum. Bu kadar acelesi yoktur. Kendisi bana demişti birkaç gün bekleyebilir. Bir hayvan da hemen kesimhaneye gitmez. Eşim haklı. Bu bir suçtur. Ona karşı, bana karşı, herkese karşı. Sonuçta bana bir şey yapamazlar ki. Eğer geç gidersem en fazla birkaç hafta mahkum edilirim. Ama askerlik de bir mahkumiyet değil mi? Ben sosyal hırslı biri değilim. Evet, ben bunu bir onur olarak görüyorum. Bu dönemde köleliğe karşı çıkmış olmamı. Ben seyahat etmeyi düşünmüyorum artık. Burada kalıyorum. Ben ilk önce manzarayı boyamak istiyorum. Nerede mutlu olduğumu hatırlamak için. Ve bu manzarayı boyamadan önce buralardan gitmeyeceğim. Bir inek gibi kendimi sürükletmem. Benim acelem yok. Sırt çantasını aldı, yukarıya kaldırdı ve köşeye attı. Bunu yaparken gücünü hissetmek hoşuna gitti. İçinde gücünü denemek için bir istek uyandı. Ona verilen kağıdı yırtmak için çıkardı ve açtı. Fakat garip bir şekilde askeriyenin seçmiş olduğu kelimeler onu tekrar büyüledi. Okumaya başladı. Siz yapmalısınız. Bu sözcükler yüreğine dokundu. Bu sanki bir karşı duruşu kabul etmeyen bir emirdi. Titrediğini hissetti. Yine içinde tanımlayamadığı o güç yükseldi. Elleri titremeye başladı. Daha önce içinde hissettiği karşı çıkma gücü uçup gitmişti. Sanki cereyanda kalmış gibi bir yerden soğuk esiyordu. İçinde bir huzursuzluk oluştu ve başkasının iradesi çelikten saat gibi içinde çalışmaya başladı. Bütün sinirlerini gerdi ve eklemlerine kadar indi. İstensiz bir biçimde saate baktı. Vakit var diye mırıldandı. Ama kendisi de aslında neyi kastettiğini bilmiyordu. Acaba sınıra giden sabah treni mi, yoksa ona verilen mühlet mi? Yine derinden gelen bu gizemli itme, onu yolunda neden medcezir gibi sürükleyen, hiç olmadığı kadar güçlü ve aynı zamanda korku dolu, Boyunduru altına gireceği o çaresizliğin korkusunu hissediyordu. Şimdi daha iyi anlıyordu. Onu kimse engellemezse kaybedecekti. Eşinin odasının kapısına dokundu ve sonra kapıyı dinledi. İçeriden ses gelmiyordu. Hafifçe kapıya vurdu. Sessizlik. Tekrar kapıya vurdu. Yine sessizlik. Sakince kapı kulpunu çevirdi. Kapı açıktı ama odada da kimse yoktu. Boş ve yatak darmadağındı. Birden irkildi. Sessizce ismini söyledi. Ama kimse cevap vermeyince huzursuzlukla Paula dedi. Ve sonra bütün gücüyle evin içerisinde duyulacak şekilde evi kuşatan biri gibi Paula, Paula diye haykırdı. Hiç karşılık gelmedi. Mutfağa baktı. Boştu. Kaybolmuşluğun dehşet verici duygusu titreyerek yükseliyordu içinde. Bilinçsizce üst kattaki atölyeye çıktı. Orada ne aradığını bilmiyordu. Elveda demek mi yoksa kendini engellettirmek mi istiyordu? Ama burada da kimse yoktu. Hatta ona sadık olan köpekten bile iz yoktu. Her şey onu terk etmişti. Yalnızlık bütün şiddetiyle içine girmişti ve onun son gücünü yıkmıştı. Boş evin içerisinden geçip kendi odasına döndü ve çantayı aldı. Bu baskıya daha fazla karşı koyamadığından dolayı kendini huzurlu hissediyordu. Kendisine bu onun suçu dedi. Sadece onun suçu. Neden gitti ki? Onun beni engellemesi gerekirdi. Bu onun göreviydi. Beni benden koruyabilirdi. Ama artık istemedi. O beni hor görüyor. Onun sevgisi geçmişte kaldı. O elimden tutmadı. Öyleyse düşüyorum. Benim kanım da onun üzerine. Bu onun suçu, benim değil. Sadece onun suçu. Son defa arkasını döndü ve eve baktı. Bir yerden bir ses gelir veya sevgi sözcükleri duyar diye. İçindeki itaat etmesi gereken bu demir makineyi yumruklarıyla parçalayacak biri var mı diye. Kimse seslenmedi. Kimse çıkmadı. Her şey onu terk etmişti ve sonunda dipsiz kuyuya düşüyormuş gibi hissetti. Gölün orada 10 adım daha atıp köprüden büyük huzura kendini bırakma düşüncesi sardı. O esnada kilise çanı sert ve ağır çaldı. Bir zamanlar çok sevdiği o aydın gökyüzünden onu kırbaçlayarak sürükleyen sert bir çağrı geldi. 10 dakika sonra o zaman tren gelecek. O zaman her şeyi arkasında bırakacak bütünüyle dönülmez bir biçimde. 10 dakika sonra artık özgür olduklarına dair hiçbir şey hissetmiyordu. Avlanacakmış gibi ileriye atılıyordu. Sendeledi, titredi, yürüdü. Bir şeyler kaçırmış olmanın büyük korkusu içerisinde zor nefes alıp verişleriyle hızlanarak yürüdü. Ta ki tren garına varmak üzereyken bariyerin karşısında duran biriyle neredeyse çarpışana kadar. İrkildi. Sırt çantası titreyerek elinden düştü. Önünde duran benzi atmış ve uykusunu alamamış, üzüntülü bakışını bütün ciddiyetiyle ona doğrultmuş eşiydi. Biliyordum buraya geleceğini. 3 gündür biliyordum. Ama seni terk etmeyi düşünmüyorum. Sabah saatlerinden beri seni burada bekliyorum. İlk trenden beri bekliyorum. Ve son trene kadar bekleyecektim. Ben nefes aldığım sürece seni ele geçiremeyecekler. Ferdinand, aklını başına topla. Sen kendin söyledin daha vaktin olduğunu. Neden bu kadar acele ediyorsun? Ferdinand kendinden emin olmayarak ona baktı. Sadece ben bildirilmişim bile. Beni bekliyorlar dedi. Seni kim bekliyor? Kölelik ve ölüm belki. Yoksa kimse. Uyan artık Ferdinand. Sen hissediyorsundur. Özgürsün, tamamıyla özgürsün. Kimse senin üzerinde gücü yok. Kimse sana emir veremez. Duyuyor musun? Sen özgürsün. Sen özgürsün. Ben sana bunu 1.000 kere, 100.000 kere, her saat, her dakika sen bunu hissedene kadar söyleyeceğim. İki köylü meraklı bir biçimde dönüp bakınca Ferdinand sessizce "Yalvarıyorum, bu kadar sesini yükseltme. İnsanlar dönüp bakıyorlar bile." İnsanlar, insanlar diye sinirlenerek bağırdı Paula. İnsanlardan bana ne? Sen vurularak düştüğünde ya da parçalanmış aksayarak eve geldiğinde bana onlar mı yardım edecek? Bu insanlara ihtiyacım yok. Merhametlerine, onların sevgisine, onların şükranlarına. Ben seni bir insan olarak, özgür yaşayan bir insan olarak istiyorum. Özgür istiyorum seni. Özgür. Bir insana yakıştığı gibi ölmeye giden bir asker değil. Ferdinand Paula diyerek onu yatıştırmaya çalışıyordu. Fakat Paula onu geri iterken, "Bırak beni. Sen ve bu saçma sapan aciz korkun. Ferdinand, eğer gidersen trenin önüne atarım kendimi." Ferdinand ona tekrar dokunarak "Paula" diye seslendi. Fakat Paula birden acı doluydu. "Hayır," dedi Paula. "Yalan söylemek istemiyorum. Ben de belki sesimi çıkarmaya korkacağım." Milyonlarca kadın, kocaları ve çocukları götürüldüğünde seslerini çıkartmaya korkmuştu. Hiçbiri yapması gerekeni yapmadı. Sizin korkularınız bizi zehirledi. Sen gidersen ben de yapacağım. Ağlayıp zırlayacağım. Kiliseye koşup Tanrı'ya sana kolay iş versinler diye yalvaracağım. Bu zamanlarda her şey mümkün. Ferdinand Paula diye seslenirken elini tuttu. Neden bu kadar zorlaştırıyorsun? Eğer olması gerekiyorsa... Sana kolaylaştırmam mı gerekiyor? Hayır, zor gelmesi gerekiyor. Çok zor. Sana yaşatabildiğim kadar zor. Burada duruyorum. Güç kullanarak itmen gerekiyor. Yumruklarını kullanman gerekiyor. Beni ayaklarınla ezmen gerekiyor. Seni onlara bırakmayacağım. Anons ediliyordu. Benzi atmış ve heyecanlı sırt çantasını aldı. Fakat Paula sırt çantasını hemen elinden geri almıştı ve karşısına geçmişti. Ferdinand Veron diye inliyordu. Paula asla asla diye söyleniyordu. Ferdinand'la boğuşmaya başladılar. Köylüler etraflarında toplandı ve o sesli gülüyorlardı. Bağırışlarla fatanlar ve haykırışlar havada uçuşuyordu. Oynayan çocuklar da geldi. Ama ikisi bir hayatı kurtarmak istercesine o sırt çantası için bütün güçleriyle savaşıyorlardı. O esnada trenin ikaz sesi duyuldu. Tren istasyona girdi. Birden Ferdinand çantayı bıraktı ve arkasını dönmeden bütün gücüyle hızlıca rayların üzerinde düşe kalka trene koştu ve bir vagona kendini attı. Köylülerin gülüşmeleri, sevinçten haykırışları etrafta yankılandı. Arkasından bağırıyorlardı. Atlamalısın, yoksa yakalar seni. Atla, atla, yoksa seni yakalayacak. Onların gülüşmeleri onu utancından yerin dibine sokuyordu. Ve nihayet tren hareket etmeye başladı. Paula elinde sırt çanta, etrafındaki insanların gülüşmeleri arasında öylece duruyordu. Ve hızlıca kaybolan trenin arkasından bakıyordu. Hiçbir elveda, bir işaret bile camdan görmemişti. Ferdinand ise vagonun köşesinde iki büklüm oturuyordu. Ve tren hızlandığında bile camdan dışarıya bakmaya cesaret edemiyordu. Dışarıdaki manzara trenin hızından dolayı iç içe giriyor, sanki bin parçaya ayrılıyordu. Sahip olduğu tepedeki küçük evinde resimleriyle dolu masa, sandalye, yatak, eşi, köpek ve 4 günlük mutluluğu her şey yanından akıp gidiyordu. Özgürlüğü ve bütün yaşamı boyunca görmek istediği o geniş manzaranın ferah görüntüsü dağılıp gidiyordu. Yaşamını oluşturan bütün damarları sanki boşalmış ve hiçbir şey kalmamıştı. Sadece cebinde ışırdayan kağıt onun yüzünde savruluyordu. Kötülüğün nehrine kapılıyordu. Kaderine mahkum ediliyordu. Ferdinand o beyaz kağıt dışında bir şey kalmamıştı. Donuk ve rezil bir biçimde neler başına geldiğini hissediyordu. Kondüktör biletini görmek istedi fakat onun bileti yoktu. Kendinden geçmiş bir biçimde sadece sınıra kadar gideceği söyleyebildi. Kararsız orada başka bir trene bindi. İçinde işleyen makine her şeyi yapıyordu ve artık acı vermiyordu. Sınırdaki İsviçre sınır binasında kağıtlarını görmek istediler. Ferdinand verdi. Bu boş kağıttan başka bir şey kalmamıştı. Bazen içinde kaybolmuş olan bir şeyi sessizce hatırlamaya çalışıyordu. Ve derinden, sanki bir rüyanın içerisinden ona mırıldanıyordu. Geri dön. Sen hala özgürsün. Sen bunu yapmaya mecbur değilsin. Ama kanında akan ve konuşmayan ve bütün gücüyle sinir sistemiyle eklemleri harekete geçiren bu makina görünmeyen bir mecbursun ile ileriye itiyordu. Ferdinand memleketine giden geçiş peronunda duruyordu. Diğer tarafta soluk bir ışığın altında belirgin bir köprü nehir üzerinden geçişi sağlıyordu. Orası sınırdı. İradesi dışındaki algısıyla kelimeyi anlamaya çalışıyordu. Yani bu tarafta hala yaşayabiliyorsun, nefes alabiliyorsun, özgürce konuşabiliyorsun, kendi iradenle hareket edebiliyorsun, ciddi kuruşlara hizmet edebiliyorsun. Ve 800 adım köprünün ardında bir hayvanın iç organları çıkartılır gibi iradeyi söküp alıyorlardı. Yabancı insanlara itaat etmek gerekiyordu ve tanımadığın insanların göğsüne bıçak saplamak zorunluydu. Ve bunların hepsini 2 düzlükte 10 düzine ahşap direk getirilmiş küçük köprü simgeliyordu. Orada da 2 tane asker. İkisi de kendi anlamsız renklerinde. Ellerinde tüfekleriyle duruyor ve orayı koruyordu. Boğucu bir şey onu rahatsız ediyordu. Sağlıklı düşünemediğini hissediyordu fakat düşünceler onu itmeye devam ediyordu. Oradaki ahşaptan yapılmış köprüde neyi koruyorlardı ki? İnsanların bir ülkeden diğerine kaçmalarına, insanların iradesinin alındığı bir ülkeden diğerine kaçmalarını engellemekti. Ama kendisi diğer tarafa geçmek istiyordu. Fakat başka bir manada özgürlükten. Düşünürken duraksadı. Sınır hakkındaki düşünceleri onu hipnoz ediyordu. Köprüyü bütün gerçekliğiyle, varlığıyla, iki canı sıkılmış vatandaşın askeri üniforma içerisinde korulduğunu gördüğünde kafasında artık bazı şeyler oturmuyordu. Toparlamaya çalışıyordu. Savaş vardı. Ama o savaş sadece diğer tarafta vardı. 1 kilometre ileride savaş vardı ya da 1 kilometreden de Az 200 metre ileride savaş başlıyordu bile. Önünde duran son 10 metrede de savaş var mı yok mu diye araştırmak için içinde inanılmaz büyük bir istek uyandı. Bu araştırmanın eğlenceli kısmı onu neşelendiriyordu. Bir yerde bir sınır olmalı, ayrıştığı, nasıl şimdi sınıra gittiğinde bir ayağın köprüde, diğer ayağın toprakta olduğunda nereye ait sayılıyorsun? Özgür bir insan mısın, hala yoksa asker olmuş muydun bile? Bu durumda bir ayak sivil ayakkabı, diğeri ise bot giyebilir. Gittikçe çocuklaşıyordu düşünceleri. Eğer köprünün üzerinden diğer tarafa geçmiş olsa ve sonra geri dönse askeri kaçak mı sayılıyor? Ve su barışı mı, savaşı mı temsil ediyor? Ve onun da dibinde bir yerde ülkelerinin renklerine göre ayrışan bir sınır var mıydı? Ve balıkların savaş bölgesine yüzme izinleri var mıydı? Ya da genel olarak hayvanlar. Köpeğini düşündü. Eğer o da gelseydi onu da kesin asker içinde donatırlardı. Makinalı tüfekleri çekmesi gerekirdi. Ya da kurşun yağmuru arasında yaralıları bulması gerekirdi. Tanrı'ya şükür o evde kaldı. Tanrı'ya şükür. Kendisi de bu düşüncesinde şaşırmıştı ve irkilip kendine geldi. Sınırı bütün gerçekliğiyle ölümle yaşama ayıran köprüyü gördüğünden beri içinde bir şey çalışmaya başladığını hissetti. Bu onu yönlendiren makine değildi. İçinde bir bilinç uyanmak ve direnmek istiyordu. Diğer rayda hala geldiği tren duruyordu. Sadece bu sefer motifi değişmişti. Büyük camlı kabin yer değiştirmiş, artık aksi yöne bakıyordu, hazırdı. Treni İsviçre'ye geri çekmeye. Bu bir uyarı olabilirdi. Daha zamanı vardı. Ferdinand yok olan, kayıp edilen, evin özlem duygusunun nasıl acı bir şekilde içine oturduğunu, arkasında bıraktığı insan içinde nasıl geri uyandığını hissediyordu. Diğer tarafta köprünün öbür tarafında bir askeri yabancı üniforma içerisinde ağır silah omzunda amaçsızca bir aşağı bir yukarı nöbet tutmasını gördü ve kendisi de bu yabancı askerin yerine koydu. Asıl şimdi kederini anlamıştı ve bununla birlikte insanını yok etişini de anladı. Ruhundan yaşamı haykırıyordu. Bu esnada sinyal çalmaya başladı ve onun sert vuruşu belirsiz duygularını kırdı. Şimdi biliyordu her şey kaybedilmişti. Eğer şimdi bu trene binip ve 3 dakika sonra şu 2 kilometreyi köprüye kadar giderse ve sonra karşıya geçerse ve biliyordu gideceğini. Bir 15 dakika daha ve içindeki kararsızlıktan kurtulmuş olacaktı. Sağlanarak öylece orada duruyordu. Ama uzaklardan titreyerek baktığı yönden gelmiyordu. Aksine diğer taraftan, köprüden yavaş yavaş geliyordu. Birden gar hareketlenmeye başladı. İnsanlar bekleme salonlarından çıkıyordu. Kadınlar bağırarak sıranın önüne geçmek için koşuşturuyordu. İsviçreli askerler sıra düzenini alıyordu ve birden müzik çalmaya başladı. Ferdinand dinliyordu, şaşırdı, kulaklarına inanamadı. Fakat her yerde yankılanıyordu. Açıktı. Fransa'nın ulusal marşıydı. Almanya'dan gelen bir tren için düşmanın ulusal marşı. Tren büyük gürültüyle yanaştı. Hırıldadı ve durdu. Ve onunla birlikte herkes ön tarafa yaklaştı. Vagonların kapıları açıldı. Benzi atmış yüzler çıkıyordu. Kendinden geçmiş parlayan gözler. Fransız üniformaları, yaralı Fransızlar, düşmanlar. Birkaç saniye içinde için bir mucize gibiydi. Ta ki yaralı askerlerin değiş tokuşu olduğunu anlayana kadar. Bunlar mahkum hayattan kurtulanlardı. Savaşın çılgınlığından kurtulanlar. Ve onların hepsi tahmin ediyordu, biliyordu, hissediyordu. Nasıl da el sallıyorlardı ve bağırıyorlardı. Ve bazıları acı çekse de herkes gülüyordu. Bir tanesi tökezleyerek ve ağır ağır tahta bacağı üzerine çıkıyor. Bir direğe tutundu ve bağırdı. La Sushi, La Sushi diye soğut beni. Kadınlar hıçkırarak bir pencerenin diğerine koşturuyordu. Aradıklarını, sevdiklerini bulmaya çalışıyorlardı. Bütün sesler, bağırışmalar arasında kayboluyordu. Hıçkırarak ve çığlıklar aslında sevinç bağırışlarıyla karışıyordu. Müzik sustu. Dakikalarca insanların bağırmaları ve çağırmaları büyük kurtuluş duygusunun dışında başka bir şey duyulmuyordu. Sonra yavaş yavaş sessizleşti. Gruplar oluştu. Birbirlerine ruhen bağlanmış sessiz sevinç ve hareketli sohbetler içerisinde. Birkaç kadın hala etrafta birilerini arıyordu. Bir o tarafa bir diğer tarafa bağırıyorlardı. Hemşireler serinletici bir şeyler ve hediye getiriyorlardı. Ağır yaraları sedye üzerinde çıkarılıyordu. Benzi atmış yüzleri şefkatle sarmalanıyor ve ihtiyatla teselli ediliyordu. Bütün vahşetin iğrentisi yüzlerinden okunuyordu. Kolları parçalanmış, yaralanmış ve vücutları yanmıştı. Bir gençlikten geriye kalan vahşet ve yaşlanmışlıktı. Ama bütün gözlerin içi huzurla cennet kapısına bakar gibi parlıyordu. Kutsal görevini yerine getirdiklerini hissediyordu. Ferdinand Hiç beklemediği gelenler arasında felç gibi duruyordu. Birden kalbi yine güçlü bir şekilde göğsünde duran kağıdın oradan çarpıyordu. Herkesten ayrı, kimse tarafından beklenmeyen birini sedyede üzerinde gördü. Unutulanın, bu yabancı sevincin yanına yavaşça emin olamayan adımlarla gitti. Kirli sakalları arasında yaralının yüzü kireç beyazıydı. Sedyenin dışına vurulmuş kolu sarkıyordu. Gözleri kapalı ve dudakları soluktu. Ferdinand titriyordu. Yavaşça sarkan kolunu kaldırdı ve ihtiyatlı bir şekilde acı çeken göğsünün üzerine yerleştirdi. Yabancı birden gözlerini açtı, ona baktı ve bilinmeyen uzaklıkta çektiği acı arasından müteşekkir bir gülümseme yükseldi ve selamladı. O esnada titremekte olan Ferdinand'ın aklına şimşek gibi çaktı. Ne yapmalıydı? İnsanları bu şekilde eziyet etmek mi? Kardeşlerinin gözlerinin içine bakamayacak kadar nefret etmek mi? Kendi isteğinle bu büyük cinayetin parçası olmak mı? Güçlü bir şekilde içine gerçekliğin duygusu doğdu ve göğsünde duran makineyi kırdı. Özgürlük huzurlu bir biçimde yükseldi ve itaatkarlığı yırttı. Hiçbir zaman, hiçbir zaman diye içinde bilinmeyen derinden bir ses haykırıyordu. Hıçkıra hıçkıra sedyenin yanında yıkıldı. İnsanlar etrafına koşuşturdu. Bir epileptik nöbet geçirdiği sanıldı. Doktor bile acele etti. Fakat tekrar geri ayağa kalktı ve gelen yardımı reddetti. Huzurlu bir mutluluk vardı trenlerde. Cüzdanına uzandı, son parasını çıkardı ve yaralının sedyesine koydu. Sonra göğsünde duran kağıdı çıkardı ve tekrar yavaşça ve sakince okudu. Sonra onu ortadan yırttı ve bulunduğu istasyona parçalarını saçtı. İnsanlar çıldırmış birini izler gibi bakıyordu. Ama Ferdinand içinde utancından eser kalmamıştı. Sadece kurtulduğunu hissediyordu. Müzik yine çalmaya başladı ve yüreği çalan müziğin bütün tonlarıyla doldu. Gece yarısı evine geri döndü. Karanlıktı ve her yer tabut gibi kapalıydı. Kapıyı vurdu. Ayak sesleri ağır ağır geliyordu. Eşi kapıyı açtı. Onu görmesiyle birlikte irkildi ama Ferdinand onu usulca tuttu ve onu içeriye yönlendirdi. Hiçbir şey konuşmuyorlardı. Sadece ikisi de mutluluktan titriyordu. Odaya girdi. Resimleri orada duruyordu. Eşi atölyedeki bütün resimleri ona yakın olabilmek için aşağı indirmiş. Bunu görünce sonsuz bir sevgi hissetti ve neler kurtardığını anladı. Eşinin elini sıkıca tutuyordu. Köpek mutfaktan hızlıca koşup üzerine atladı. Her şey onu beklemişti. Hiçbir zaman gerçek benliğiyle burayı terk etmemişti. Yine de sanki ölümden uyanan biri gibi geliyordu. Hala konuşmuyorlardı ama Paula onu usulca tutup pencere önüne götürdü. Dışarıda ne yaptığını bilmeyen insanlığın yaratmış olduğu acıdan uzak, sonsuz bir dünya duruyordu ve onun için parlıyordu. Sonsuz gökyüzünün altındaki sonsuz yıldızlar. Başını gökyüzüne kaldırdı ve dünyadaki insanlar için kendi yasalarının dışında bir yasanın olmadığını, birbirlerine bağlılık dışında gerçek bir bağlılık olmadığını bütün yüreğiyle anladı. Dudaklarının yakınında karısının huzurlu nefes alışverişini duyumsuyordu ve bazen bedenleri de birbirlerini hissetmenin mutluluğuyla titriyordu. Fakat susuyorlardı. Yürekleri bütün kelimelerin ve insanların koyduğu yasalarından uzak, sonsuz özgürlüğün huzuru içerisindeydi. Son.